Minęła siódma, tu Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna. W środę 8 października. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry. I zapraszam na serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Ratownicy muszą czekać na wznowienie akcji poszukiwawczej w kopalni w Mysłowicach. Pod ziemią wciąż jest zbyt duże stężenie metanu. W ciągu tygodnia ma być gotowy raport w sprawie słynnej już ustawy podatkowej. Zażądała go premier Ewa Kopacz, ale działaniom urzędników przyglądają się także prokuratura i CBA. 12 osób zginęło w zamieszkach w Turcji. Kurdowie protestują przeciwko bezczynności władz wobec ofensywy dżihadystów w syryjskim Kobane. Najwcześniej za kilka godzin ratownicy wznowią akcję w kopalni Mysłowice Wesoła. Po poniedziałkowym wybuchu metanu jeden z górników wciąż znajduje się pod ziemią. Poszukiwania wstrzymano wieczorem ze względu na groźne stężenie metanu, które mogło doprowadzić do kolejnego wybuchu. Ratownicy zapewniają, że są gotowi do akcji w każdej chwili, bo jak mówią Polskiemu Radiu, wciąż nie stracili nadziei. O szukaniu winnych wypadku Tomasz Majka. Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury mówi Polskiemu Radiu, że śledczy wykonują już czynności. Śledztwo ma na celu ustalenie przyczyn tej katastrofy oraz ewentualnych osób odpowiedzialnych za ten wypadek. Z kolei Wyższy Urząd Górniczy zapowiedział sprawdzenie wszelkich doniesień w sprawie pożaru w kopalni, który miał ponoć pojawić się już w piątek. Jak tłumaczy Mirosław Koziura, do urzędu trafiły już pierwsze sygnały. Jeden anonim mówi o zapaleniu metanu, a drugi anonim mówi o przekroczonych stężeniach dwutlenku węgla. Władze kopalni najpierw zaprzeczały takim informacjom. Po kilku godzinach szef katowickiego holdingu węglowego Zygmunt Łukaszczyk był jednak już bardziej wstrzemięźliwy. Jeżeli byłyby tego typu fakty, to będą wyciągane surowe konsekwencje. Ja muszę się oprzeć w sposób spokojny na twardych argumentach, na sytuacji, która to potwierdza, nie na domniemaniach. Tomasz Majka, Polskie Radio. Najpierw zażądała raportu, teraz zleciła kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów. Premier Ewa Kopacz domaga się wyjaśnień w sprawie słynnej już ustawy podatkowej. Nowe przepisy mają zapobiec wyprowadzaniu do rajów podatkowych pieniędzy przez spółki córki koncernów działających w Polsce. Tyle, że ustawa nie została opublikowana na czas i w tym problem. W ciągu 7 dni ma powstać raport, na podstawie którego pani premier podejmie dalsze decyzje. Działaniu Urzędowego Centrum Legislacji przyjrzy się też CBA. Rzecznik biura Jacek Dobrzyński powiedział, że jego służba otrzymała już dokumenty dotyczące tej sprawy i zostaną one poddane wnikliwej analizie. Oczywiście CBA na tym etapie nie przesądza, czy w tym wypadku doszło do złamania lub naruszenia prawa. Mimo podpisania ustawy przez prezydenta, Rządowe Centrum Legislacji nie opublikowało jej na czas w Dzienniku Ustaw. Przez ten błąd ustawa nie mogłaby wejść w życie z nowym rokiem podatkowym. Teraz chcą to naprawić posłowie Platformy, którzy zamierzają skrócić czas pomiędzy publikacją ustawy a jej wejściem w życie. Według niektórych prawników może to być sprzeczne z konstytucją, jednak Marek Chmaj przewiduje, że Trybunał nie podważy nowych zapisów. Z uwagi na dobro budżetu państwa i z uwagi na nieodwracalne skutki prawne, Trybunał uzna, że ta ustawa nowelizująca zapewne jest zgodna z konstytucją. Sprawa ta zostanie zbadana także przez Najwyższą Izbę Kontroli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Gwałtowne zamieszki na ulicach tureckich miast. Zginęło co najmniej 12 osób. To Kurdowie protestują przeciwko bezczynności władz w Ankarze wobec wydarzeń po syryjskiej stronie granicy. Chodzi o ataki radykałów z Państwa Islamskiego na zamieszkane przez Kurdów syryjskie miasto Kobani. Do gwałtownych zamieszek doszło w co najmniej 6 miastach w południowo-wschodniej Turcji, w pobliżu granicy syryjskiej. W 5 prowincjach wprowadzono godzinę policyjną i zamknięto szkoły. Kurdowie protestują, bo nie podoba im się bezczynność Turcji wobec radykałów z Państwa Islamskiego. Ankara zapowiedziała, że przystąpi do międzynarodowej koalicji przeciwko islamistom i ustawiła czołgi wzdłuż granicy z Syrią. Wbrew nawoływaniom Kurdów oraz części Turków i mimo zielonego światła ze strony parlamentu, wojsko nie wkroczyło jednak na teren Syrii z odsieczą za znajdujących się w potrzasku syryjskich Kurdów. Turecki prezydent zaapelował natomiast do społeczności międzynarodowej o zwiększenie liczby nalotów z powietrza. Tymczasem trwające cały dzień bombardowanie pozycji fanatyków prowadzone pod wodzą Amerykanów zastopowały ofensywę Państwa Islamskiego w mieście Kobani. Ocenia się, że od połowy września, kiedy to radykałowie rozpoczęli szturm na Kobani, zginęło co najmniej 400 osób, a 160 tysięcy uciekło do Turcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie wracamy do informacji z kraju. Mimo wielu szkoleń i programów aktywizacyjnych, Romowie w Nowym Sączu wciąż utrzymują się z zasiłków. W czym tkwi problem, wyjaśnia pełnomocnik prezydenta miasta do spraw społeczności romskiej Krzysztof Popiela. Są Romowie, którzy mają nawet może i kilkanaście certyfikatów w różnych zawodach. Murarzy, fryzjerów, kelnerów i tak dalej. Tylko nie ma to przełożenia na znalezienie zatrudnienia. Potencjalni pracodawcy woleli zatrudniać osoby, które ukończyły pełen cykl edukacji, niż osoby, które ukończyły kilkomiesięczne kursy. Ale sądeccy Romowie twierdzą, że trudności ze znalezieniem pracy wynikają nie tylko z braku konkretnego zawodu, także z niechęci pracodawców. Nie traktują nas jako obywateli Polski. Każdy mówi, że się nie nadajemy do roboty. Teraz jestem aktualnie bez pracy. Ciężko jest, no wiadomo, jak się nie ma zawodu, no to bez żadnych kwalifikacji. Nie wiem, no ludzie też się może boją. No a tu raczej idzie z pochodzenia, prawda? Jak już widzą, że jest cygan, cyganka, no to już nie chcą... Romom ma pomóc rządowy program, który będzie realizowany do 2020 roku. Zakłada działania edukacyjne i prozawodowe, mające zmniejszyć skalę marginalizacji tej grupy etnicznej. To był Serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. W sobotę polska reprezentacja zagra z Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie w pierwszym meczu z Gibraltarem Polacy są liderem. Teraz zagrają z Mistrzami Świata. Nie zamierzamy się bronić, przekonuje kapitan Robert Lewandowski. Nie będzie tak, że postawimy autobus 16 i będziemy się bronili, więc akurat tutaj wiadomo, że też trzeba próbować też atakować i wiadomo, że punkt jest każdy ważny. I tutaj pamiętajmy, że mamy dwa mecze. Wiadomo, że dobrze by było, aby tych punktów było więcej niż 3 w tych dwóch meczach. By wypaść jak najlepiej, nasi piłkarze trenują codziennie, tak będzie do piątku, w sobotę mecz z Niemcami, we wtorek ze Szkocją. Oba mecze zostaną rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie, rozpoczną się o 20:45. W Maroku trwa rajd terenowy, w którym jadą nasi reprezentanci. W rywalizacji kładów po 4 etapach liderem jest Rafał Sonik. Jedzie ostrożnie i z rozwagą. Bardzo dopracowaliśmy nasz sprzęt i jadę niezwykle ostrożnie, uważając, żeby nie zrobić krzywdy, bo chcę z kolei nie tylko zrobić wynik, ale przede wszystkim zrobić też, brutalnie mówiąc, statystykę, to znaczy 100% dojeżdżalność w trzecim z kolei sezonie. Wśród motocyklistów 9 jest Jakub Przygoński, jadący samochodem Marek Dąbrowski, Jacek Czachor mieli awarię i stracili bardzo dużo czasu. Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce w rozegranym awansem meczem 6 kolejki wygrali w Mielcu ze Stalą 34-23. Za to w ostatnim meczu 1 kolejki Ekstraklasy koszykarzy Śląsk Wrocław pokonał King Wilki Morskie Szczecin 82-73. Paweł Skibiniewski tłumaczył przyczynę porażki. Z nas tak jakby powietrze trochę uszło i skuteczność przede wszystkim, no, spadła nam skuteczność. Też nie mieliśmy tylu zatrzymań w obronie, przez to nie mogliśmy wyprowadzić kontry. No, jak widać, atak nie najgorzej, 73, jednak 82 stracone, to na wyjeździe, no to przeważnie oznacza porażkę. Zaczynaliśmy informacją piłkarską i piłką kończymy. Były selekcjoner kadry narodowej Waldemar Fornalik został nowym trenerem piłkarzy Ruchu Chorzów. Wrócił do klubu po ponad 2-letniej przerwie, a zastąpił zwolnionego dzień wcześniej Słowaka Jana Kocjana. No to ciekawa informacja, którą przewidzieliśmy już wczoraj, tak można powiedzieć. Dziś o grawitacji mówimy i taka zagadka dla ciebie. Wiesz, gdzie jest, bo nierówna jest teraz już na Ziemi, nie wszędzie jest taka sama. Gdzie jest największa grawitacja, jeśli chodzi o, no, powiedzmy sobie, tereny sportowe? Na Marakanie. Nie, kochany. Największa grawitacja jest w polu karnym przeciwnika. Mokro i szaro będzie dziś. Choć zarzuciły nam się troszkę chodniki i jezdnie, to proszę uważać, bo jak jeszcze spadnie deszcz, no to może być po prostu ślisko. Są możliwe też przejaśnienia, głównie w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr będzie z tamtej strony wiał, czyli z południa, ale także z południowego zachodu umiarkowany. Na Podgórzu oraz w górach porywisty, w porywach do 60 i 80 km na godzinę. Ciśnienie 1004 hektopaskale, tyle wyniesie w południe w Warszawie. No ale ciepło, ciepło. 15 stopni w Białymstoku i Suwałkach, 16 w Ustce i Trójmieście, 17 w Bydgoszczy, Kielcach i Warszawie, a 18 w Zamościu, w Zielonej Górze i Szczecinie. Łódź, Tarnów, Krosno 19 stopni, do 20 dziś w Katowicach i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz poczuć żywioł na własnej skórze? Volvo Ocean Race to najcięższe, najdłuższe regaty dookoła świata. To także limitowana edycja luksusowych modeli Volvo z wyjątkowym wyposażeniem Volvo Ocean Race. Tylko teraz w prezencie wartościowe pakiety Volvo Ocean Race. Przejmij ster i umów się na jazdę próbną. Szczegóły na volvocars.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Co pana do mnie sprowadza? Trauma.

Zapraszamy do Trójki. A my wraszamy do naszej grawitacji. Im mniej lodu, tym mniejsze przyciąganie ziemskie. Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej odkryli, że topniejąca pokrywa lodowa Antarktydy ma wpływ na zmiany pola grawitacyjnego Ziemi. Zmniejszanie przyciągania ziemskiego mogłoby mieć ogromny wpływ na nasze życie. Ale na razie żadna rewolucja nam nie grozi, uspokaja profesor Krzysztof Meissner z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jak topnieje, powiedzmy, taki lądolód, miliony ton wody zaczynają się rozlewać po oceanach, a wcześniej były skupione w jednym miejscu, to wpływać to może na przykład i na obrót Ziemi, na przypływy, odpływy, to tak. Natomiast z punktu widzenia Ziemi jako takiej, to nie wydaje się być coś bardzo istotnego. Zmniejszenie grawitacji w takiej skali jak ta, która zaszła na Antarktydzie, na zachodzie Antarktydy. Piotr Stanisławski, dziennikarz naukowy z portalu technologiegazeta.pl. W tej chwili nie może nam grozić raczej niczym. To nie jest taka różnica, która by wywołała jakieś odczuwalne przez kogokolwiek zmiany. Raczej należy na to patrzeć w ten sposób, że nie spodziewaliśmy się nawet i do głowy nam nie przychodziło, jak dziwne efekty może wywoływać globalne ocieplenie. Mówiło się o podnoszeniu poziomu morza. Okazuje się, że są rzeczy, o których się nie śniło naukowcom. Ta grawitacja, której dzisiaj doświadczamy, to w jaki sposób ona działa na nas? Co warunkuje? Przede wszystkim to, że na przykład sobie siedzimy w krześle. Gdyby nie było grawitacji, to nic by nas nie trzymało i byśmy sobie po prostu odfrunęli. Grawitacja nas trzyma. Dzięki temu chodzimy po Ziemi, a nie odlatujemy w przestrzeń. Jak mamy wodę w szklance, no to ona się trzyma w tej szklance, a nie sobie wychlapuje się. Zupę możemy zjeść. Problemy, jakie mają na przykład astronauci na stacji kosmicznej, gdzie muszą przytrzymywać wszystko jakimiś łańcuszkami, zatrzaskami, no wskazują, że jednak jest nam dość przydatna ta grawitacja. A co gdyby ta grawitacja była na przykład trochę mniejsza albo trochę większa? To wcale nie jest sobie tak trudno wyobrazić. Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk z Centrum Nauki Kopernik. Wystarczy wskoczyć do wody i tam wszyscy czujemy się już trochę lżejsi. Na przykład jak pod wodą wykonamy skok, to ten skok jest wysoki. Grawitacja jest nam potrzebna do wszystkiego. Całe życie na Ziemi powstało w warunkach takiej konkretnie grawitacji, takiego przyspieszenia grawitacyjnego, jakie mamy. I jakie się pojawiają problemy, kiedy go brakuje albo kiedy się zmienia, no to możemy zobaczyć na przykładzie, nie wiem, astronautów, którzy chociażby spędzają po kilka godzin dziennie na międzynarodowej stacji kosmicznej, ćwicząc na różnych urządzeniach po to, żeby im nie znikały mięśnie, żeby im nie zanikały kości. Dajmy na to, że nagle Ziemia zmniejszyła swoją grawitację w jakimś tam stopniu, no to oczywiście tak. Na wagach mniejsze liczby by się pokazywały. Moglibyśmy rzeczywiście wyższe wykonywać skoki. Prawdopodobnie w ogóle wszyscy bylibyśmy wyżsi, dlatego że nasz kręgosłup na skutek ciążenia powoduje, że on po prostu troszeczkę się tak jakby zgniata i nam się skraca. Gdyby zupełnie teoretycznie Ziemia na przykład straciła część masy z jednej strony, no to by z pewnością wpłynęło na jej ruch orbitalny. To, co mamy w tej chwili, to jest prawie całkowita równowaga. To znaczy, oczywiście są pewne rejony, gdzie ta grawitacja jest silniejsza. Jest to ściśle związane z masą Ziemi, no bo ta masa nie jest równomiernie całkiem rozłożona. Chociażby silniejsza grawitacja występuje w Himalajach, bo tam jest po prostu więcej Ziemi w tym miejscu. Nasz układ krążenia jest przystosowany do takiej, a nie innej grawitacji. Gdyby tą grawitację zmniejszyć, w ogóle jakby ją zmienić, to być może, że mogłyby się pojawiać jakieś problemy z krążeniem. Gdyby to ciążenie było większe, no to dokładnie na odwrót, czy tak? Byśmy byli ociężali, czyli trudno by nam było podnieść rękę, nogę, byśmy pewnie się poruszali wolniej, byśmy pewnie byli niżsi, no i tak dalej. Możemy się spodziewać takiej zależności, że im mniej będzie tych lodowców, tym grawitacja będzie się zmniejszała? Trudno powiedzieć, że ona się zmniejszała całkiem, no bo prawda jest taka, że suma tej masy ziemskiej pozostaje taka sama, więc grawitacja nam się nie zmniejszy całkiem. Grawitacja może troszeczkę mieć inny rozkład na powierzchni Ziemi. Ale to nie jest tak, że w wyniku zmian klimatycznych na Ziemi spadnie nam jakoś radykalnie grawitacja. Nie, takiej obawy nie ma. Czekam na nowy rozkład grawitacji zatem, a o wpływ jej na nasze życie pytał Mariusz Krzemiński. Jeszcze pan Robert pisze, że masa spoczynkowa fotonu wynosi zero i dopiero w ruchu ciężeje przez MC kwadrat. Może wagoniki trzeciej linii metra też trzeba rozpędzić, żeby zaistniały. Tak, wypuśćmy je, rozpędźmy je najlepiej w czasoprzestrzeni. 19 minut po 7, trochę telewizji w radiu. Stuck in the shade where there's no sunshine. I don't wanna play with the mother kids in the sun. Polemika się pojawiła, bo największa grawitacja nie jest w polu karnym przeciwnika, tylko na lodowisku. A więc hokej. Jednak hokej. 71335 ranek@polskieradio.pl. Teraz zajrzymy do porannej prasy. No i zaczniemy od kredytów na start? Nie ten artykuł. Proszę nie wychodzić poza swoje role. Proszę nie podglądać, nie dogadywać z boku, czyli siedząc obok. Maja Borkowska przegląda dziś dla Państwa prasę. Jestem ja. Dzień dobry. Dzień dobry. W Rzeczpospolitej artykuł: amerykańskie czołgi już w Polsce, w drodze są brytyjskie. Wojska sojusznicze zwiększają swoją obecność w Polsce. Duże ćwiczenia rozpoczną u nas amerykańscy pancerniacy, a wkrótce także Brytyjczycy. Obecnie w Polsce stacjonuje 780 żołnierzy z innych krajów. To głównie wojska amerykańskie, ale są także Kanadyjczycy i Holendrzy. W listopadzie liczba ćwiczących u nas żołnierzy wzrośnie do około 2000, mówi Rzeczpospolitej podpułkownik Artur Goławski, rzecznik dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. Jak podkreślają przedstawiciele armii, obecność innych wojsk wynika z natowskiej deklaracji wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Na początku przyszłego tygodnia na poligonie w Drawsku Pomorskim szkolenie rozpoczynają żołnierze 1. Brygady Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii Armii Amerykańskiej. Zastąpią przebywających od kilku miesięcy w Polsce żołnierzy amerykańskich wojsk powietrzno-desantowych. Do Drawska przyjechało już ponad 200 Teksańczyków, którzy przywieźli ze sobą 12 czołgów M1 Abrams i transportery M2A3 Bradley. Jednostka ta bierze udział w rotacyjnym szkoleniu. W Polsce przebywa tylko część amerykańskiego kontyngentu. Pozostali żołnierze znajdują się teraz w krajach bałtyckich, dodaje podpułkownik Goławski. Amerykańskie czołgi już w Polsce, w drodze są brytyjskie. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie. Serwery PKW padają już przed głosowaniem. Wczoraj minął termin rejestrowania kandydatów w zaplanowanych na 16 listopada wyborach samorządowych. Już faza przygotowania wyborów sprawia kłopoty Państwowej Komisji Wyborczej. Niemal co roku członkowie PKW opowiadają, że poprawiają swoje systemy informatyczne, a efekt jest dokładnie odwrotny. Jest coraz gorzej. I o tym artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. Władze PZPN wbiegają na technologiczne boisko. Będzie nowy portal, system sprzedaży i karta kibica połączona z płatniczą. Polski Związek Piłki Nożnej uruchomi dziś nowy portal internetowy www.łączynaspiłka.pl. W założeniu ma to być podstawowe narzędzie, z którego korzystać będą kibice śledzący mecze polskiej reprezentacji. Za pośrednictwem portalu będzie można wyrobić sobie nową kartę kibica, która pojawi się po 17 listopada, a więc po meczu Polski ze Szwajcarią. Będzie możliwość wcześniejszego wnioskowania o nią. Cena wyniesie 25 zł, jednak związek zapewnia, że jej nabywca odzyska tę kwotę, kupując za jej pomocą swój pierwszy bilet na mecz. Oznacza to, że od ceny biletu odjęta zostanie kwota wydana na tę kibicowską legitymację. Ponadto karta będzie uprawniać do wcześniejszego zakupu biletów czy wyboru najlepszych miejsc. PZPN zamierza też stworzyć sieć zewnętrznych partnerów, którzy na podstawie karty kibica udzielą zniżek na swoje produkty i usługi. Ponieważ karta będzie spersonalizowana i wyposażona w chip, sama w sobie będzie biletem. Jej posiadacz, kupiwszy bilet przez internet, będzie mógł na stadionie pokazać kartę zamiast wydrukowanej wejściówki. Więcej o tym w artykule Władze PZPN wbiegają na technologiczne boisko w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Przedszkolak tańczy i śpiewa disco polo. 4-letnia Martynka wraca z przedszkola do domu i śpiewa "Ona tańczy dla mnie". Cieszy się, pani nas nauczyła, ale rodzice się martwią, czy właśnie tak wyrabiamy gust u przedszkolaków. Nie tylko Martynka z Warszawy śpiewa disco polo. W Poznaniu 5-letni Karol odśpiewuje "Jesteś szalona" na występie dla rodziców. Miało być śmiesznie, ale ja czułam się zażenowana, opowiada jego mama Monika. W przedszkolnym repertuarze znaleźć można też bałkanice, piersi czy piosenkę raj zespołu DNA. Zaskoczona zapytałam siostrzeńca, czy wie, co to znaczy raj, którego nocą pragniesz tak jak ja. Wzruszył ramionami i zapytał, czy to ważne, opowiada pani Joanna. Danuta Turkiewicz, nauczycielka z Warszawy, tłumaczy wybory nauczycieli, choć ich nie usprawiedliwia. Dzieci lubią rytmiczną muzykę, a że mało tworzy się dla nich, to słuchają tego, co rodzice. Taka muzyka, jak i taniec. Zajęcia umuzykalniające są ważne, bo uczą m.in. pracy w grupie, koordynacji, koncentracji, rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Po reformie, która uniemożliwiła prowadzenie w przedszkolach dodatkowych płatnych zajęć, w wielu placówkach nie zatrudnia się już wykwalifikowanych rytmiczek. Umuzykalniają więc nauczycielki, które teoretycznie uczyły się tego kiedyś na studiach pedagogicznych. O tym artykuł przedszkolak tańczy i śpiewa disco polo w Gazecie Wyborczej. Bardzo to ciekawa rzecz. Dziękuję bardzo. To Maja Borkowska, która przegląda prasę o poranku. Nie unikniemy pewnych rzeczy. Dzieci wychwytują takie piosenki mimowolnie i niezależnie od nas. Ważne, żeby na drugą nogę czasami podsunąć coś bardziej wartościowego i wtedy równowaga w przyrodzie zostanie zachowana. To może być wszystko. To może być coś, co lubi rodzic. To może być coś, co jest po prostu lepsze, bardziej dojrzałe, ambitne. I też nie ma sensu niczego na siłę wciskać. No są też utwory takie jak Beksa, gdzie jest pewien problem z tekstem w pierwszej zwrotce. No i wtedy szybko trzeba ściszać na 2 sekundy. No ale nikt nie mówił, że dzieciństwo jest łatwe. Rita Pax, a za chwilę, za niebawem, za 3 minuty skrót najnowszych informacji. Refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Press the thing I forgot. Where is the bottom? Help me, refresh me. Help me, refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Press the thing I forgot. Where is the bottom? Help me, refresh me. You know I'm worried about my lady. Brain. I know this stuff ain't really a fur trade. I'm getting it cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping. Too much drinking, eating crap. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BG, że to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji ty to będziesz żywi i tętnice twoje z Tetramaxem pożyć wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podobno największa grawitacja jest tam, gdzie przedszkolaki jedzą buraki. No coś w tym jest. 7:30 minęła pół minuty temu. Czas na skrót najnowszych informacji. Benjamin Filip. Korea Północna po raz pierwszy publicznie przyznała, że na jej terytorium istnieją obozy pracy. Delegacja władz Pjongjangu ujawniła tę informację przy okazji prezentowania na forum ONZ własnego raportu na temat wewnętrznej sytuacji praw człowieka. Przedstawiciel północno-koreańskiego MSZ-u powiedział, że w jego kraju nie ma obozów więziennych, ale funkcjonują obozy reformujące przez pracę. Szacuje się, że takich obozów na terytorium Korei Północnej przetrzymywanych jest około 120 tysięcy osób. Twitter pozywa amerykański resort sprawiedliwości i FBI domaga się prawa do ujawniania większej liczby informacji dotyczących skali inwigilowania jego użytkowników przez agencje federalne. Twitter, podobnie jak i inne portale, ma zakaz publikowania takich informacji. Atak hakerów na stronę internetową regionalnego parlamentu w Astrachaniu. Umieścili na niej oświadczenie, że obwód astrachański odłącza się od Rosji. Naśladując język i określenia, jakich używają prorosyjscy separatyści na Ukrainie, hakerzy napisali, że krótkowzroczna i przestępcza polityka władz federalnych zepchnęła państwo na skraj katastrofy. Dlatego lokalne władze utworzyły Republikę Ludową Dolnej Wołgi. Oświadczenie po kilku godzinach zniknęło. W skrócie to tyle. Więcej informacji w serwisie o 8. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Fala emigracji odbija się na większych przelewach do Polski. Osoby pracujące za granicą przesyłają więcej pieniędzy, tak wyliczył Narodowy Bank Polski. W pierwszym półroczu było to prawie 2 miliardy euro, o 175 tysięcy euro więcej niż o 175 milionów euro więcej niż w ciągu pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, najwięcej pieniędzy, 1/3 całej sumy, płynie z Niemiec. Drugim krajem jest Wielka Brytania, skąd pochodzi 1/4 przelewa kwot. Z danych NBP wynika, że od początku wstąpienia do Unii Europejskiej emigranci przysłali do Polski 175 miliardów złotych. Nieco ponad połowa pracujących Polaków rozmawiała w ciągu minionego roku z pracodawcą o podwyżce. Tak wynika z sondażu TNS Polska. Najczęstszy powód takich rozmów to wzrost zakresu obowiązków. 41% badanych stwierdziło, że to stresująca czynność, ale dużo bardziej denerwują się przy tym kobiety niż mężczyźni. Komentujący te wyniki eksperci mówią, że nie wszyscy pracownicy mają umiejętność wyceny swoich kompetencji, co powoduje, że wielu rezygnuje z przeprowadzania rozmowy, zanim w ogóle dojdzie do takich konwersacji. Brytyjskie Ministerstwo Pracy chce stopniowo podnosić wiek emerytalny, docelowo do 70 lat. Tak donosi The Telegraph. Ma on rosnąć każdego roku średnio o 6 miesięcy. Aktualnie średni wiek, w którym Brytyjczycy przechodzą na emeryturę, wynosi niecałe 65 lat dla mężczyzn i 63 dla kobiet. Gorsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla światowej gospodarki. MFW widzi stagnację w Europie i spowolnienie na rynkach wschodzących. O tym Marek Wokus. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2014 roku wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 3,3%. Lepiej niż się spodziewano będzie tylko w Stanach Zjednoczonych. Gorsze wskaźniki zanotują kraje Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Łacińskiej. Fundusz zaleca krajom europejskim, by zbyt szybko nie zaprzestały stymulowania gospodarki. Wsparcie wzrostu może się odbywać m.in. poprzez zwiększenie wydatków publicznych na infrastrukturę. Tegoroczny wzrost gospodarczy w Polsce ma wynieść 3,1%. Ten niezły wynik polska gospodarka osiągnie dzięki większej konsumpcji, spadkowi bezrobocia oraz funduszom unijnym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W niezbyt dobre prognozy wpisują się złe dane z gospodarki niemieckiej. Produkcja przemysłowa była w tym kraju we wrześniu o 4% niższa niż w sierpniu. To najgorszy wynik od 5 lat i powiemy o tym więcej w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Niezbyt pomyślne prognozy dla światowej gospodarki odbiły się też na notowaniach giełdowych. Nowojorska giełda zanotowała wczoraj wyraźne spadki. Główne indeksy straciły po 1,5% i nie inaczej jest w Azji. W tej chwili tokijski indeks Nikkei traci 1,10%, a Hang Seng 0,64%. Do góry tylko giełda w Szanghaju. W tej chwili o 0,41% do góry idzie Shanghai Composite. No ale po 9 dniach przerwy można dać chwilę Chińczykom na ocenę sytuacji. Jeśli chodzi o złotego, tam dużych zmian nie ma. Euro po 4,18, dolar 3,31, funt 5,31, a frank szwajcarski 3,45 zł. Tak, podobno kiedyś Rockefeller też odnotował wyraźny spadek, to prawda? To prawda. Mhm. A jak bakalie stoją? Czy pan przychodzi do pracy bez śniadania, że tak pan to dopytuje? Przecież sklepy o tej porze, kiedy ja jadę do pracy, są zamknięte. Jak ja mam to sprawdzę? Słyszeli państwo, zawsze ma jakieś wytłumaczenie. No zawsze. Idealny kandydat na męża. Teraz się zajmiemy pogodą. Dziś się przejaśni tylko w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Wiatr umiarkowany, na krańcach południowy, porywisty. Temperatura od 15 stopni w Białymstoku i Łomży, 17 w Warszawie, Tarnobrzegu i we Włocławku, do 20 stopni dziś w Legnicy i Bielsku-Białej. I jeszcze chcę coś powiedzieć, coś czuję. Nie, nie, kręci głową. Nie, nie, nie, nie, nie. Październik miesiącem oszczędzania. I tym się za chwilę zajmiemy, kontynuując wątki ekonomiczne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dziś Interia przedstawia niebezpieczna moda wśród nastolatków. Faszerują się środkami odurzającymi preparowanymi ze zwykłych lekarstw. Twoje dziecko też może być zagrożone. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Test predyspozycji językowych. W czwartek w prezencie szybki kurs angielskiego na płycie. W piątek książka do angielskiego. Polish Your English z Gazetą Wyborczą i na wyborcza.pl. 199! Teraz masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października wybrane modele Volkswagena dostępne są w rekordowej ofercie. Z rabatem nawet do 22 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Mamy prywatne przedszkolenie. Uczymy dzieci disco polo. To z domu przynoszą 8 razy po 2 razy. Napisał ktoś. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Pani Marlena napisała. Nasza Tośka śpiewa. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. Ale dzięki pani w przedszkolu wie, że Vivaldi pisał wesoło i smutno, bo do 4 pór roku dzieci mają rytmikę. No, to się świetnie składa. Przedsmak rytmiki przed 9:00 dziś w naszej audycji do księdza Antoni. A powróci Filip Jaślar. Obiecał nam to. Proszę słuchać i proszę jeszcze przytrzymać Tośkę, może przed 9:00. Bez tego przedszkola. Teraz za 23 minuty 8:00 czas powiedzieć dobry wieczór. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać. Ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry. Tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. No prawie znów się udało, coraz bliżej jest pani Edyta. Dobry wieczór, dlatego że dziś utwór specyficzny. Trzykrotnie platynowy album Sen promował utwór tytułowy, pod wieloma względami przełomowy w karierze Edyty Bartosiewicz. Ten numer powstał, ja nie wiem, w ciągu 3 minut. No wiesz, przesuwanie tymi dwoma palcami po prostu po gryfie, to żadne trudne funty, prościzna. Potem ten refren przyszedł, który właściwie jest kontynuacją tych funtów. Właściwie to jest cały numer na 4 funtach. I tutaj o, polski tekst się pojawił. Pojawił się polski tekst. Oczywiście na początku ten numer miał angielski, ale no właśnie pamiętam, że Kaśka Kanclerz jakoś bardzo mnie namawiała, żebym napisała do tego numeru polski tekst. I powstał taki o śnie. Starałam się, ponieważ ja zawsze miałam niesamowite sny. Naprawdę, do pewnego momentu w swoim życiu miałam niesamowite sny. Nawet było już momentami tak, że ja wolałam śnić niż żyć. Zresztą, wiesz, do tej pory niektórzy zastanawiają się, co jest tak naprawdę reality, tak? Że może sen jest jakąś rzeczywistością, a my tutaj teraz śnimy na jawie. I starałam się, wiesz, to opisać, czego się tak naprawdę nie da opisać, bo to są doznania, no wiesz, no jakby niesensualne prawie. I tak niezgrabnie jakoś tak ten tekst powstał. I pamiętam, że właśnie Kaśka Kanclerz mówi, że jak usłyszała ten numer, puściła mi to jeszcze w Izabelinie na Kruczkowskiego i ona mówi, Boże, coś mówi, widzę tysiące zapalniczek w ogóle w górze na koncercie. I sobie pół roku później no, jej wizja się sprawdziła. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen za zawstydza mnie, zachłanna i zła. Wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Taki utwór na 4 funty. Oszczędnie, czyli oszczędnie. No dobrze, to oszczędności teraz opowiemy. Zapraszamy do Trójki. Do odkładania pieniędzy zewsząd się nas namawia, tak jakby wydawanie było czymś złym, ale czy na pewno? Jak zwykle, prawda, leży pewnie gdzieś po środku. Tymczasem my, Polacy, zachęty ekonomistów do oszczędzania bierzemy sobie głęboko do serca. Jak wynika z badań, na lokatach mamy zgromadzone 278 miliardów złotych. Duża część tych pieniędzy to środki na wszelki wypadek, tłumaczy Jarosław Sadowski, analityk firmy Expander. Prawie 1/3 osób wskazała, że takim najważniejszym dla nich celem jest właśnie oszczędzanie na finansowanie po prostu bieżącej konsumpcji. Wysoko w hierarchii celów oszczędzania też jest po prostu takie oszczędzanie na czarną godzinę, czyli bez jakiegoś specjalnego przeznaczenia. I w sumie łącząc te dwie kategorie, to jest aż 50% tej hierarchii celów. Życie jest zbyt krótkie, żeby podchodzić do tego w ten sposób i ja jestem przeciwnikiem odkładania w przysłowiową skarpetę i lubię sobie sprawiać przyjemności. Taka byłam, będę i pozostanę. Ja wolę oszczędzać. Moja żona z kolei nie. Jej większą przyjemność sprawia wydawanie na jakieś drobiazgi. A co to są za drobiazgi? Niech pan się zdradzi. Głównie ciuchy. A pani na co lubi wydawać? Jak każda kobieta. Czyli? Kosmetyki, fryzjer, ubrania. Skłonność konsumpcyjna jest psychologicznie uzasadniona. Robert Gwiazdowski z Centrum imienia Adama Smyfa. Proszę tylko pamiętać o jednym, że tak naprawdę to w życiu ludzkim jest trochę tak jak w życiu zwierząt. Niedźwiedź musi się najeść jesienią, żeby przespać zimę. I ludzie też muszą oszczędzać, żeby mieć na starość. A pan co na ten temat sądzi? Oszczędzać czy nie oszczędzać? Wydawać czy też nie wydawać? Znaczy absolutnie wydawać? Wojciech Herra, psycholog. Tylko wydawać z głową i wydawać rozsądnie. Kluczem do sukcesu jest planowanie wydatków, a nie oszczędzanie. Oszczędzanie nie działa, bo oszczędzanie z definicji oznacza, że nie wydajemy, a nie wydawanie jest procesem, który jest niemożliwy do wykonania. To jest tak, jakbyśmy sobie powiedzieli nie stój albo nie siedź. To naturalne pytanie, które się pojawia, to co mam robić w związku z tym. Dlatego kluczem do sukcesu jest zaplanowanie wydatków. Takie drobne przyjemności trzeba sobie robić, typu, nie wiem, wyjście do kina, do restauracji, do teatru, kupić sobie coś dobrego do jedzenia, to tak. Akurat na tym nie wolno oszczędzać. A dlaczego? No bo, kurczę, raz żyjemy i nie można ciągle się smucić. No takich chwil fajnych też potrzebujemy, no. To jest bardzo ważna odpowiedź na pytanie, po co pracujemy, bo w dużej mierze wydawanie pieniędzy jest niczym innym jak nagrodą za ciężką pracę. Proszę tylko odróżnić dwie rzeczy. Potrzeby i popyt. No bo mamy potrzeby, które zaspokoić musimy. Musimy jeść, musimy pić, musimy mieć gdzie mieszkać, ale w pewnym momencie pojawia się popyt na rzeczy, które nam kompletnie nie są potrzebne do życia. Kompletnie. Wręcz przeciwnie. Niektóre z nich nam szkodzą, mimo że koncerny produkujące te rzeczy przy pomocy koncernów emitujących reklamy wmawiają nam, że są świetne. Znają panie takich ludzi, którzy mają tak zwanego węża w kieszeni? O, myślę, że to jest w ogóle styl życia taki obecny. Ja znam bardzo dużo takich ludzi, którzy żyją w takiej przestrzeni. Praca, kredyt, byle jakie jedzenie. Część moich znajomych straciła ostatnio pracę i borykają się rzeczywiście z takimi problemami. Warto znaleźć jakiś taki złoty środek. Oczywiście dla każdego ten złoty środek będzie troszkę w innym miejscu. Znowu wrócę do planowania. Planując wydatki, pozbywamy się wyrzutów sumienia. Mamy taką część działalności, która jest związana z psychologią sportu, gdzie pomagamy sportowcom w lepszym jakby zarządzaniu sobą. Niesamowite jest to, jak często dzwonią sportowcy i mówią: Wojtek, zjadłem ciastko. Ja mówię, no i co z tego? Zjadłem ciastko, a nie powinienem. Ale dlaczego nie powinieneś? No bo zaplanowałem, że nie będę jadł. Ja mówię, no to jutro zaplanuj, że zjesz to ciastko. Jeżeli zaplanujesz, że raz dziennie zjem jedno ciastko, to nic się nie stanie, a nie masz wyrzutów sumienia związanym z tym, że zjadłeś, bo miałeś nie jeść. Tak samo jest dokładnie z oszczędzaniem. No, być może coś w tym jest. Mimo wszystko nawet taka filozofia zakłada finansowe zabezpieczenie tyłów. Specjaliści radzą, by w miarę możliwości mieć odłożone 3 pensje na czarną godzinę. A kto może, niech odkłada. Warto też odkładać na emeryturę, choćby 100 zł miesięcznie. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Hey girl, come closer. I wanna drink stories from your lips. From your lips. Hey girl, come closer. I wanna touch your soul through your skin. Through your skin. I'd like to give you a hand. I'd like to give you a hand. One love could it be? You never know until you come with me. Until you come with me. To grupa Renton, jeszcze pan Adrian, który pisze: panie redaktorze, zawsze kiedy podczas utworu Beksa w drodze do przedszkola ściszam ten fragment utworu, no ten fragment utworu, moja 4-letnia córka automatycznie wstawia to słowo magiczne i jak nie pęknąć ze śmiechu. Tak, czyli, no, panie Adrianie, mamy to samo. Raz zapomnieliśmy albo się spóźniliśmy z tym guzikiem do ściszania. dzieci dziwnie te słowa wychwytują. No dobrze, zajrzyjmy do tygodników. Maja Borkowska. W tygodniku Polityka i to jest temat z okładki Obrońcy przemocy. Kto i dlaczego nie chce podpisania Europejskiej Konwencji o zwalczaniu przemocy w rodzinie. Artykuł zatytułowany jest Walka o przemoc. Nie 150, jak mówiono w Sejmie, ale nawet 500 kobiet rocznie traci życie w wyniku przemocy domowej. A antyprzemocowa konwencja Rady Europy stała się kolejnym frontem ideologicznej wojny. Trudno powiedzieć, skąd ten zamęt, skoro bez większych turbulencji konwencje podpisały tak religijne kraje jak Turcja czy Malta. W każdym razie po in vitro, związkach partnerskich i edukacji seksualnej konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej stała się punktem zapalnym, który rozgrzewa wyobraźnię konserwatywnej prawicy. Według niej w konwencji wcale nie chodzi o przemoc, ale o przeprowadzenie tylnymi drzwiami obyczajowej rewolucji, uderzenie w tradycyjną rodzinę i Kościół katolicki. Poziom absurdu w tej debacie osiągnął już polską normę, przy czym można odnieść wrażenie, że krytycy tej konwencji albo jej nie czytali, albo dopuszczają się świadomej manipulacji, tak pisze autorka artykułu Walka o przemoc w tygodniku Polityka. Także w tym tygodniku 60 prac Poroszenki. Dzięki zawieszeniu broni ukraiński prezydent nie przegrał wojny z Rosją, ale teraz może przegrać pokój z Ukraińcami. Jeszcze z polityki, to na stronach Historia. Przygody Asa Oska. Słynny dziś tajny ośrodek wywiadu w Starych Kiejkutach. Zbudowano na początku lat 70. Kandydaci na szpiegów szkolili się w luksusowych warunkach. Szkołę szpiegów w Starych Kiejkutach wybudowano za kadencji dyrektora Departamentu I MSW, pułkownika Józefa Oska, później awansowanego na generała. Była ważnym elementem przeprowadzanej na początku lat 70. reorganizacji wywiadu. Ówczesny przywódca Edward Gierek dał się przekonać ministrowi spraw wewnętrznych Franciszkowi Szlachcicowi, że silny wywiad cywilny będzie niezbędny podczas skoku cywilizacyjnego, jakiego miała dokonać PRL za rządów Gierka. To na stronach Historia, w tygodniku Polityka. W Gazecie Polskiej między innymi artykuł Sitwa doi Polskę, czyli miliony dla partyjnych menedżerów, ponad 3 miliony złotych dla prezesa Orlenu Jacka Krawca, 13,5 miliona dla całego zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, 5,2 miliona dla kierownictwa PGNiG. Do tego dochodzą instytucje państwowe, które od szczebla samorządowego aż po ministerialny obsadzane są działaczami partyjnymi. To artykuł Sitwa doi Polskę w Gazecie Polskiej. Także w tym tygodniku strzelają jak Rosja długa i szeroka. Władimir Putin i generałowie nie zwalniają tempa. Ledwo zakończyła się gigantyczna symulacja wojny z USA, a już w niemal wszystkich zakątkach Rosji ruszyły kolejne ćwiczenia. Jedne się kończą, drugie zaczynają. Do tego mamy niespotykaną aktywność sił morskich i powietrznych. Nagle mówienie o tym, że Rosja szykuje się do wojny, przestało być tematem tabu. To w Gazecie Polskiej, a w tygodniku powszechnym artykuł Jak się robi wizerunek. Historia ostatnich lat polskiej polityki to historia politycznego PR-u. Jej najważniejsze postaci to nie Donald Tusk, Jarosław Kaczyński czy Ewa Kopacz, ale Igor Ostachowicz, Adam Bielan czy Michał Kamiński. Ten ostatni próbuje właśnie wrócić do gry. W tygodniku powszechnym także Watykan, klątwa kobiet. Mimo dokonanych właśnie zmian, Międzynarodowa Komisja Teologiczna wciąż nie jest reprezentatywna dla całego Kościoła. Nie jesteśmy mizoginami, nie chodzi nam o pożeranie kobiet, powiedział kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, anonsując na początku września zmiany w Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Miesiąc później Franciszek zwiększył liczbę kobiet z 2 do 5 w tej instytucji, która spełnia dla kongregacji rolę doradczą. MKT ogłosiła kiedyś, że w jej gronie są reprezentowane różne kultury i typy wrażliwości w ramach jednej wiary Kościoła. Nie wydaje się jednak, by w obrębie tej różnorodności zachowano właściwe proporcje. Watykan, klątwa kobiet, ten artykuł w tygodniku powszechnym. Także w tygodniku Muzułmanin, ale nasz. Hamid Karzai jako pierwszy z afgańskich królów i prezydentów złożył urząd, nie tracąc przy tym życia lub wolności. Jego postać i panowanie to alegoria wojny, którą Zachód stoczył pod Hindukuszem. Ten artykuł Muzułmanin, ale nasz w tygodniku powszechnym. To Maja Borkowska, dziękujemy. Teraz Wojciech Szymański i przejrzymy prasę niemiecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno Niemcy, jeszcze zapytam, tak? Podobno Niemcy mówią, że biorą remis z Polską w ciemno. Jest coś o tym w gazetach? Nie, nie ma właśnie. Przejrzałem strony sportowe. Krótka wzmianka o tym, że mecz się odbędzie, ale poza tym niczego nie znalazłem. Chyba Niemcy tak bardzo tego meczu, obawiam się, z Polską nie przeżywają, co chyba nie dziwi. Ale na pierwszych stronach niemieckich gazet dzisiaj, najważniejszych gazet, dużo czarno-białe fotografie Siegfrieda Lenza, jednego z najważniejszych powojennych niemieckich pisarzy. Lenz zmarł wczoraj w wieku 88 lat. No i sporo dziś w gazetach na jego temat. A co poza tym? Dziennik Süddeutsche Zeitung donosi, że władze Niemiec chcą uregulować zasady przechodzenia byłych ważnych polityków do biznesu. Rządzące partie CDU i SPD porozumiały się co do tego, że ma zostać wprowadzony 12-miesięczny, a w szczególnych przypadkach nawet 18-miesięczny okres karencji, kiedy to członkowie rządu, a także sekretarze stanu nie będą mogli podejmować pracy, która budziłaby podejrzenia o konflikt interesów. A w ostatnich miesiącach w Niemczech nie brakowało takich transferów z polityki do biznesu. Süddeutsche Zeitung przypomina, że były szef urzędu kanclerskiego, który odszedł z polityki w ubiegłym roku, ma wejść do władz niemieckich kolei Deutsche Bahn. Były minister do spraw rozwoju w ostatnim rządzie Angeli Merkel został głównym doradcą jednego z największych koncernów zbrojeniowych, a minister zdrowia z ostatniego rządu dostał właśnie pracę w wielkim koncernie ubezpieczeniowym, oferującym choćby prywatne ubezpieczenia zdrowotne, co ściągnęło na niego falę krytyki. W Süddeutsche Zeitung czytamy też, że taksówki w Niemczech będą znacznie droższe, a to ze względu na płacę minimalną, jaka zacznie obowiązywać w Niemczech od przyszłego roku. Ma ona wynosić 8,50 € za godzinę. Będzie to oznaczać, że korzystanie z taksówek stanie się droższe w zależności od miasta o kilka albo nawet kilkadziesiąt procent. Niemieckie gazety bardzo dużo uwagi poświęcają dziś sytuacji w Syrii i sukcesom dżihadystów z Państwa Islamskiego, którzy są coraz bliżej zdobycia miasta Kobane na północy Syrii, leżącego tuż przy granicy tureckiej. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca uwagę, że władze Turcji grają w bardzo niebezpieczną grę w związku z walkami o Kobane. Jak czytamy, Turcja na razie nie włącza się w walki, nie atakuje Państwa Islamskiego, bo grając na zwłokę chce wymusić ustępstwa na Amerykanach. Chce bowiem uzyskać zgodę na utworzenie strefy buforowej na obszarach granicznych z Syrią i w ten sposób umocnić swoją kontrolę nad tymi kurdyjskimi terytoriami. Ale komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung ostrzega, że Turcja nadwyręża w ten sposób relacje z partnerami w NATO. Poza tym władze w Ankarze ściągają na siebie gniew samych Kurdów, którzy czują się pozostawieni bez wsparcia. To komentarz na pierwszej stronie Frankfurter Allgemeine Zeitung. W tej gazecie jeszcze krótko o poniedziałkowym przesłuchaniu przez Parlament Europejski Federiki Mogherini, czyli kandydatki na nową szefową unijnej dyplomacji. Gazeta zwraca uwagę, że Mogherini, której wytykano brak doświadczenia w dyplomacji, a także zbyt miękką postawę wobec Rosji, wypadła na przesłuchaniu całkiem dobrze. Wspomniane obawy dotyczące jej kompetencji zostały rozwiane. Czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Czytamy, dokładnie czytał Wojciech Szymański. Bardzo dziękujemy, to prasa niemiecka. Za 3:08. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know stay a little longer. Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Every time I take a look at you, I think it's gonna be okay. Why can't I do when you win and I lose and things start to go astray? I'm so sick and tired of the same old thing, a broken record on repeat. I just wanna dance, have a good time to the rhythm of this here beat. Hold me tight, real, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, 2 steps back, shimmy, shimmy to the side. On my dance floor, there's no place you can hide. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. Cause your memory, it still haunts me. Zapraszamy do reklamy.